الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا سورة النبا کی خالص نعمتنا بیان شیو چیغا دنیاوی نعمتنا دنیا کی ٹول خلق پاوی کی شریکو ٹولو تحاصلو ټول ته نه फायदा غستا نو ان یوم الفصل کله چې قیامت شو او جدائی رااله یوم انا دا د دې نعمتونو په حق کې خلق جدا جدا شو څوک محروم شو او چاته دا غي نزيات حاصل شو ادویم مانا فصل فیصلی نده چاورود دو فیصلی چاوی که واللار بنده سره حساب کتاب کوي نو حساب بوم دوئی چو دی نعمتونو تپوس بکیگی چو تاو دو دی شکریہ دا کلیوا ادومره نه وتونه چې الله تاسو له درکړیو نو دي شکریا هم په تاسو باندې خو نو چا دا کړی دا چې الحمدلله ویلو په یو نعمت د الله د نعمتونو کتو عامې پړلې ونه ویلو چې الحمدلله کدا خو په اساس دې له نو ویلو چې الحمدلله کجا مې اوستو لباس یې اوستو نو یې ازور نو ویلو چې الحمدلله الذي کسانی دورې چرته په لګي راغلی دې تپوس وکي کنه نو زه کو ته یوم الفضل پدی معنا سروم وی چې بشکا ورځ د جدایې یا بیشکا اورد دو پیسلی کانا میقاتا اغا وقت مقرر شوید اللہ طرفنا کانا او علم اللہ تا دی چاکا کم وقت دی کلب رازی خو مقرر تی ایک شوید دی باین در طول ایمان دی چاکا رد مقرر دا اغیی کی شک نشتا دی او دیرا نزدی دا یوم آیون فاقو بی سور دا ورد دا چی پک پوالی چی پش پیلے کی اغر وستی زل رنبی زل سر خوبا فناکی گی عالم با فناکی او دویمش پیلے سر او بیا پاسی جون دکی گی با پتاتو نا فواجن نراب شیطاسو ڈلی ڈلی فوج فوج عام مانا ادا دا چید عمل پلے حاس سر با جدا جدائی نو څنګه سوره زمر کې ویلو وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا جهنم ته چې کافران روان کړی شي ډلې ډلې وای عمل په ځوان دي سوګبا قتل والا خلفی سوګبا غصب والا خلفی سوک با دروغو والی سوک با غیبتنو والی سوک با جوارو والی سوک با شرابو والی سوک با زناکاری نو د دیو جن بدل شي. حدیث نقل کړي صاحب زکشاف او داس امام رازی او روح المانی چې حضرت معاذ بن جبل تپوس کړو د دې په حق کې چې افواجن دی نبی علیہ السلام ورته وی چې ډېر لوی خبره تپوس دی وکړو او بیا وی چې عشرت اصناف لزړلې وی او دا ټول او سواد ګناګار دوی دیو چې اورل با په شکل دو شادو غانو کی بلړل با په شکل دو فنزرانو کی بلړل با ولټرواني او مایم شی موکب بن علا وجهي سرونه وکثي او پیوي او سلورم بالاندی عمیون پینزم باسم من بکمن کانا چالا گان او شپگم بدازی چیم غزونا علی السنتهم مدلاتن علی صدورهم فلجب بخری اوائی پسینہ پرتائی او مردالا اغا دا چیغی با مسلوبونا فی جزوع النار جہنم پو ونو کی با الٹا زوڑن دی او تم با دوائی چلا سخ پی بینی کٹشوی بی او نه هم باغی چې ډیر سخت بد بوی به تی نزی مردار خوشاند او لسم باغی چې د ور لوی لوی جوبه او شقی به اغوستی بیا دا وی وضاحت وکړه چې دا شادوګان دا کوم دی ویدا قطاتین چغلمار او خنازیر اهل الصحد چټول مری آرام پړلی او من کوسین چې سرونه حقته یو په بیبری اکیله تر ربا سوتخار لری ویلی ولار بولی عزت کړه قیامت کې با دیدا سے الٹا کلی شی اولان دو ویدا خلق دی چی فیصلی بے کولی خو بحق انا پریشوتنو بس پخبل طبیعت بے فیصلہ کولا دو ظلم فیصلی کو ان کی اگی بڑان دی ہوئی کنا او سمن بکم مسوکی المعجبون بعمالهم چیغیو پا خپلو عملونو باندی پخر کهو خلقو تا بیخوو دا خیرات خلق دا سکی تراشی چه زمان خیرات دا مون خلق دا سکی تراشی چه دا قرآن خلق دا سوی ما سر داخلو که معجبون بی عمالهم عملون اکول خودزید پار اکول چی خلقو تیو خی او اغا کسان چیغی بخپل جبی خوری چکنو پی لگی او اغا بی پسنو پرتی نوال علماء القصاص دا اغا مولانو چیغی با کسی بیانو لی خلقو تا برسر منبر یو قصه جی بی اوکلانو گنٹا با تیرشو دیو ایبلا اکلا القصاص حکم چی مسلوبون دی د جهنم په ستنو کې او په پانسی شوی دی دا او اسعاتو الی الصلاتین چې بادشاہانو ته وی چوالې کولی په خلقو او خلق به پیرانی وو دی به تخو کنه جاسوسان ای بدغسی جهنم کې او پانسو کې پانسه ہوتا او چې لاس خپل کټ شوی نو دا هغه چې گاونډیانو سره ظلم کوم او هغه چې ډیره سخته بدبوئی تی نزی او خواږی و سره څوک نشي ټینګې دي نو دا دنیا پرستو هوا پرستو خواهشات والا شهوات والا چې بس زلی سغختونو هغه کړی دي د شراب بوتل او کماره دا بوتل پرتی نو زیبت تیر صحبت وی بوتل او غلوی له شقاج بواله چی دی هغه متکبرین اهل الخیلا علوی کو ان کی دنیا کې متکبرین چری نور ته انسانان نوی ندا په جنمانه دا کړی دا جلس دلی وای دا سي دا ټول گمراه او سرکش خلق راب شیطا سو ڈلی ڈلی جماعتنا جماعتنا وبتحت السماو وکانت ابوابا او کلاو بشی پرابنستی اسمان نشیبا دروازی دروازی ٹولی با دروازی شی نه نداو پکی جولی شی کنا او دیر پا کسرت سر لکه ویلو نو علی السلام د طوفان په حق کې چوفجرن الارض عيونا زمکه ټوله چینی چینی شوا ان ډیرو په تیرالیک حضرتم ابواب انده معنا نه چې اسمان نه بني دروازې وای دا پکې جوړی شي ملائک ورا کوزي وسیرت الجبال وچت وکړی شي غرونا پکانت سرابا رشی بارک په هوا کې سراب خیال ته موي سراب ویل شي د سپینې شګې پړپتا چې سره نور کې تیر شيو کسراب امقیاتن چدا ظالمان او مجرمان با خپل عملونو ته ګورینو نبی بس داسه وی لکته کی سړی ته چا دلری ناس پینې سپینې شګې زلیږي او چې لول شي نو هیڅ نه وي زمیا جیت شیان او جز الله نمانات نذال کله چې غرونه په هوا کې لول شي نو فنا بشي قران ډیر تعبیرات کړی د دې په حق کې کنه کله ویلو چې وتكون الجبال كالعهن کله ویلو چې کل عهن المنفوش کله ویلو کل فراش المفسوس ابا منصورہ بشي مطلب د ټولو نزادې چرک بشي سره دومره لوی جسامتنا چې څنګه تاسو شیو سره توه کی چې یسالونک عن الجبال ته خلق د غرونو په حق کې تاسو نه کوي چې دې سره وسه چل کی بلته هم الله وی چې فقل ينصفها ربي نصبا دې په سبا الله خپل چجر واخلي نصب به وي فیزر واقان سب سبن زمکا باتینا اموار پادشی اگرنو باتینا اوچد شی تاگو پاگا وقت دا سیل کوریز دا دا سو امور بیان شو، تخویف اخروی او د قیامت عذابنا. ان جهنم کانت مرصادا، بیشکا جهنم چې دې تیار شوه دې رصد تیار. څنګه سورې جن کې اخر کې تیر شو، چلا پیغمبران را لېګل نو ملائکه وسر را لېګل، مخکې اورستو ملائک وراتلو انبیاء وسرا الا من ارتضام الرسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. هغه ته هلته کې رصدا ویل چا ملائک با پیغمبرانو سره تیار ولاړو حاضر. نزلته مغه معنا دا چلاوی جهنم په خوا تیار شوی، سور سور زرګونه کاله بل شوی، دغه جنتم کنافا. رضای او حال شدویم لطاغینا مآبا خاص د سرکشو خلقو دا پارا زید راتلو دیں، تقدیمیو که دا حسر دا پارا جہنم خاص دی خلقو لطیار شد مومنان لنا اگی کو تدخپل بنا پو جزی ناغد عذاب دا پارا نزی، اغا تعذیب نه دی اغا تحذیب دی. اخیری میری به تلریشی اغا گناونه به تلریشی نو بیا به دی جنت تا اخو اغیز سپایه دی پار دی. خو لیکن دو سی دو زیده چا دی ما آبن چا می شبکی او سی اغا لیتو آغین سرکش خلق گمراه مشرکان خلق. دریم لابسین فی احقابا، او پاتې کیږي باپ دې جهنم کې، اوسې کیږي باپ دې جهنم کې ډیر زمانہ چې الله ته حد معلوم دي. بعضو مفسرین اسې په یو ټکی پورون خلی او حال دار چې هغه په حق کې نه چې حدیث راغلی د معصوم نه نه چې تاسری د صحابي نه اس احقاب وی دا حقب جمع دا حقب نسوکوی او یادرکالو توی سوکوی ولی تی جور را لنده ازادی مطلب دی چی بیاواتی نوزی. قرآن خوزی پزیوی چی خالدی نفی آبدا میشوی دا احقاب علم علات دی تا چی وسرشمار ذکر کی کارسو او یادره او که اتیادره او که دوسو نو محدود شو محدود شو کنفا. او دا قرآن مطلب داره چه محدود نده احقابا، غیر معلوم غیر محدود غیر متناهی داغی حد نشتا ده غیل آخر نشتا ده. لکه قرآن دا ذکر کر دیر پیره چا به وی چې بس جنتیان با ټول مر په جنت کې اوسي او دی به جهنم کې اوسي نو دواړه د یو ندي او تور پرخ پکې نشته دی. الله وی لا یذوقونا تزلورم پرخ پکې شته کنه دیتا په جهنم کې ایس سهولت نشتا، رعایت نشتا، آرام نشتا، بس لمبی دی سو دی ذل دی خواه. لا يموت فيا ولا يحيا، لا جون دی نموت تی نجون دی خواه. نبس کی پدی جانم کی بردن خوب ولا شرابن انا د سکولو د پاره او بون شربت نو ایسه باندې د سکولو د پاره سوک بردن مانا کی اخوال دکا خوب کیمی اخوال دکا بدن تا برودت حاصل چی اگرمی ختم شی نو پکی اخوالی دکا اور کی اخوال دکم زین را ہے پلا شرامن انو پکی دسکلو سمیلاوی گیم إلا حميما وغساقا ها صرف گرم يوبو يشيدل يوبو او غساق وين زويد جهنم يانو دوا زملاوي إلا حميما استثناء الكمن قطعا شدا خو دسکلو اقسام ندی کنا انسان کیو شی اس کی خود دید پارے اس کی چتن دماتا شی بدن تبی سقوت حاصل شی او غنشت بدے کی جزاں وفاقاں دا جواب دے چردہ خودی سر ڈیر زیادے ہو شی دا تپو سے سوکنشتا ڈیر زیادے ہو سر ہو اللہ وینا لا بدل ذا برابر لذید اعمال موافق وفاقا مانا موافق جسم رذی عملو جسم رے بدل ذا انہی کانو خلق بحق کے ہو وفاقا ندے اگو اضعافا مضاعفتا یوی لفا چغیل غبا اللہ یو پلسو یو پسلو یو پوسوا اللہ یضائف لمن یشا حد ندی معلوم کا او دید پارا خو بالکل اللہ دیر دین ساپ نکارا اس تری چی وفاقا جس امرے جرمو دم رے سزا شو او غوط اللہ رولیو پا دنیا کی چی دا ہر گناہ زان لا سزا دا هر گناہ لیکن پا گناہونو کی او گناہ دے چا اکبر الکبائر دے نبی علیہ السلام نے تپوسو نشوی چا ایو الزنب اعظم کم گناہ دیر لے دے نبی علیہ السلام انت جعل للہ ندن وہو خلقکان جلال شریک گوری اتورا فکر نکے چیز چا پیدا کرے ما دا فکر ہوگا کنکا دا فکر تاوکا نبیاو شرک نکے انت جعل للہ ندن ابھی ایتا پوز کرے چی سم ایو لیدی خو بیا لگیاو کنکا بیاور پسیکم دی نبی علیہ السلام دو قسم الفاظ ان تزنی حلیلۃ جارک یا ان تزانی حلیلۃ جارک شرک پسے دویم نمبر دوی گناہ دارے چپل گاوند کی خیانت کہ گاوند دی سڑی کڑے صحیح کڑے دغه دامه شعور خبره ده چې خاون خزل طلاق ورکړه پرې پوزه وګاوان دی په کلک شو بنا ته به پرې دی خو زبې ولې پرې انت ازنی حلیلۃ جارک ادا څو نو د شرک بار کې ویلی او چټول مر جهنم کتا یو سات شرک کړی یو سات غړې ته دې کتلې او بیا یې توبه وی نیستا صفائی دې ونکړه او باغ شرک کې لاړې نو با استاد لپاره ټول مر جهنم دې جزاء او وفاقا درځه یو سکند شرک پورا بدل دار ټول مر کا هی توبه و باسی هی چی مرینو دارمان کئی دارمان کئی خواه پیر نور پڑارمان نشتا دی او پہر زیارت گردی دلی ما پیمال شریف تتلی ما خدا بغداد ران پاتی شویو ماوی چی دیتا وزما دارمان می پڑا پاتی شو بای او بشی خیر جزاو مفاقا نداز سلی و سنگ دی جہنم نوزی چاگوی که زما جون وی نما با دارمان ری جولیو دی پا دی که مرشخا او خلق ولی دوا گواری ون دی سوکی ویر وزی سوک دو دا دوا دواری پلانی زیکی ناس دی دخل زامن ناس دی دا دی دا خلق سرکش که خوالی دکاغی وی جو بس کچا هر سکلی خوچی دری روزی که ناس دی او لاس دی اوچت کلنو با اغا جنتی شو دا دا خلق یا وقیده جوڑا شوی دا خواه اغا بیدت سکه چی کم دا تورسی دا خبر خواه خلقی دا منزاو دا سنویستو کچا توبه استاو پا خپل گناخ پیمانه که دا نخ پیمانه که استادان شده که نا جنازه برا باندیو کی دوابو کی ابیا برا پسی زامن ما خامنو کی جمعه و سلویخ تیو کن داد ما بسور گناهی وی چه دین و پاتی کی وی نور پی گزید پاس ها وجه ذکر کیوس انام یقنان دا مجرمان چیو کانو لیرجون حسامن دی پا دنیا کے اڑو یا ریدنا دخدینا لی خوابو لیرجون حسامن یقینی ہے نکو پا قیامت باندی چگنی او رس چدی چگیتا دے حساب کتاب رد ہوئی چگیتا جزاو سزار رد ہوئی چگی پڑیر نمونو کی یو نم دی یوم الدین جزاو سزار رد دے نمان بلکل انکاری ہے کہو دا دین جدا سی خبر دا پس دا دنیا دا اواپا لسنشتا نو لا یرجونا لپا خیال کے نراتلا چمون سر ابی صاحب کتاب کی گئی اگر سورتونو موضوع دادا اگر اخری سورتونو چی دیکی مسئلہ دا قیامت چلی گی دیر ازیاد اور سرا توحید فکذبو بی آیاتنا کذابا او سرد دینا چی عقیده دا قیامت نساتلا نو عقیده دا توحیدم نساتلا زکا تقذیب یک او نسبت دا دروغ یک او اللہوی زمون آیاتنو تا آیات التوحید تاگی تا کنا اقیم الصلاة او تا زکاة نو چی انکار ندکلے ویرڈی رحمہ صلی اکلخا دمانز فضائلی بیان کرو خدا آیات التوحید ندی دین منل داوی دید زان خبر کئی خواه داوی دید چا پا حق نادل شویو او اغا خلق تلی دا دنیا نا اغیل با اللہ صداور کئی او دید نزان استو نسبت ایکو دا دروغو آیاتونو زمونتا کذابا پورا دروغ چې دا ډو په خیال کې نه راتل چې دا د الله کلام دی یا دا زمونږه ته فائدې لپاره نازل شوی دی د عمل لپاره نازل شوی دی یا د دې په تلاوت کې دومره ثواب دی په یو حرف کې دومره ثواب دی یا الله د دې احکام په مونږ باندې فرض کړی دی واجب کړی دی یا مونږ ته امر شوی دی چې په دې کې و سوچ کوی په دې کې و فکر کوی نه نه و ایس نه کذابن تمره درو بل ستنه وی لکه دې ته چویلو ښا وکل شین احصینا او کتابا اللہ وی هر یو شی مونگا پورا کڑ دے پلکیم و دا قلم لاندی راغل دے دا قلم نس شی بار ندی تلیخا کل شین احصینا هر عمل کی دی کڑ دے سور قمر کی ویلی و خیر کے کنخا کل شین فعلوه فی الزبر چی صدی کڑی دی و صحیفو کے تیار پرات دی ریکارڈ پروت تے سو سو زایا کل شین فعلوه فی الزبر دی چی صدی دی ناغا ریکارڈ شوی دی و کل صغیر و کبیر مستطور وڑو کے دے کلوے گناہ دے ٹولی کلی شوی دی کن احسیناو اللہ امونگا پرکڑی دیم کتاباً پلکلو کے فزوقو اللہ بہت ویچو سکیں تاسو سپتم آئے تاسو سپتم آئے دیو جتا داوری دلیو سور قاب کی چلتا اللہ دا مومنانو پا حق کی او دا نیکانو خلق پا حق کی ویلیو لهم فيها ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ویچ سوالی نا پکشتا فاللہی منگ سر خاص کر یو زیادی نعمت مشتا ولدينا مزيد تیاغی مانا حدیث کی راغلیوا چه ان نظرو الى وجه اللہ الكریم دا اللہ تا قتل دل زیات نعمت ندی بچر ته په دې ته مو چې الله مونږ له مزید نعمت راکړي الله او توینا تاسو ډیر فکړی فلن نزیدکم الا عذاب چریم تاسو ته نزیاتو بل سو مگر عذاب که عذاب کې چرته دا سې لګ دغه راشي کنه ولي جهنم دې کلوی عذاب پہ یو مقام ادری کل ما خبت بنی اسرائیل کی راغلی نظاہری معنی ہے خدا چکل آغور مرشی زدناہم اللہ امبیت زیاد سعیرا ناغا کم دے کم ری آخم رینا اذا خبت معنی سوا حضرت شیخ ویلیو چی پہ یو حال باندی دیر زمانہ بلشی بلشی بلشی نو اللہ با والا سپیڈ ورکی جزی سر خودی عدد شو ننر زامن نو سپیڈ با والا ورکی فلن نزیدکم نو فزرین طول ذکر کی چی هذه الآیتو اشد ما فی القرآن هذه الآیتو اشد ما فی القرآن لأهل النار تمہارا سخ آیات وی قرآن کی نشتا جہنمیان دا پارا ٹک در راغلی و ڈیر ہو جہنم ہو سعیر ہو عرص راغلی خدا سے نووی لکن چلاوی نور ساتا نزیاتو ما عذاب بزیاتو ما نو هذی اشد دو آیتن پی القرآن لأهل النار تمہارا سخ آیات وی قرآن دغه دی ودا بل څه پته مو چې ګنن شپه ودا چلی سبب کې د جمیر ودا په لبه کې دا خیالونه ودی کوي الله رب العزت وینا دا دنیا نه دا چې تاسو باندې واسان شيخه دا په یو ته نه سانه شي وا دا چې خپل خصوصیت دی کنه چې نبی له سلام وي ما خپل ترولی دو د جهنم په لامبو کې نوې ما سوال وکړ د خوب واقعات زما د سوال په ځوان دی دور شو چې د لامبو نه انګار تشو او دا غیب انګار په ځوان دی به بره مازغی شي دو بره اسرا دین چې قران ویلي چې لا یو خففو انهم العذاب عذاب نسب کیږي نو سوالو چې دا حدیث کې چرال چې ابو طالب نا سپک شو کنه وینا دا سپک نشو دا الله په خپل قیس فیصله کې او علم کې مقرر کړی دا سوا چې دیبا تدغی لمبو ندیز اعتراضی بس دیکی داغا اللہ خبوئی گی بخبلو کارنو بانا خوجہ مخکارا دا چی اگر کا پا کفر و پا شرک کیو کنا لیکن پیغمبر سر ایڈیر امداد کلیو پا آغا سخت روزو کی چی اگر امبید رسالت زمانو او چی ابو طالب جو اندیو ناغتا سا مشکلات نو کنا مشاید چید توحید دې رچت مقام دې زم د الله د توحید یو او خصوصیت ته چې پاو پکې د نور نوې سانه شو.